ناقص ہے اور ابو داؤد میں صوبان کی حدیث میں ہے کہ امر رجل پلیم شراکہ پلیغسل ہو وامل ما افلا علیہا لا تنقضا لتغرف علا راسہ خلاصہ ورفات میں. اس سے معلوم ہوا کہ عورت پر نقض رفائل واجب نہیں ہے اور مردوں پر واجب ہے. عورتوں کے نقص کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص ابراہیم ابن خی ابوبکر ابن ابی شیبہ کو کہتے ہیں مطلق نقض واجب. حسن بصری تعویس رحمت کی روایتیں کہتے ہیں غسل حیض میں واجب, جنابت میں واجب نہیں. اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی غسل میں بھی واجب نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. بعض علماء کہتے ہیں مرد پر واجب ہو پر واجب نہیں. قیل ھذا ھو الصحیح عن نبی حنیفہ. چلیے نغرف منه جميعا. بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو یہ وضو نیت غسل سے خالی ہوتا ہی نہیں، اس لیے دوبارہ پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا تھا، اور باقی جو اکابر فرماتے ہیں کہ وہ خالی بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد اکبر سے وضو واجب نہیں، کیونکہ آدمی جب غسل کرے گا تو لامحالہ ہاتھ کو پہنچانا ضروری ہوگا۔ ان کا یہ قول محل اشکال ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو نواقض وضو کے مناسب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل میں ہاتھ کا وہاں پہنچانا ضروری ہے ہی نہیں۔ جمہور علماء کی نزدیک تو وضو میں اور غسل میں دلک ہے ہی نہیں۔ مالک و مدنی کے ہاں دلک ضرور واجب ہے، لیکن یہ دلک حاصل ہو جاتا ہے ابتدا میں جب آدمی اپنی بدن سے آلودگی کو ظاہر کرتا اور دھوتا ہے، تو پھر دوبارہ ہاتھ پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے احمد، یہی تو سب تقریر ہوئی ہے، اور نہیں یہ جو ہے ہو گئی تھی بات، اور محبوب بے سمجھ کہیں تھا، نہیں اس بات پہ کلام ہوا تھا، میں نے کہا تھا اس کا جو ہے کل بیان کروں گا میں۔ مجرور دماغ پہ نہ ایک بات کچھ کو یاد رہتی ہے، نہ تو کوئی بات سمجھتا ہے، اور دماغ میں کبر اتنا بھرا ہوا ہے سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں۔ آکس کی ندانت اور ودانت کی ودانت کا در درجہ میں مرکب تھا بہر دمانت۔ کل کی بات اور تم کو بھول گیا، کل تم نے ہی جو ہے متن پڑھا تھا اور تقریر ہوئی تھی، اس کے بعد تم جو ہے یہ سب الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو۔ میں اتنا جو کہتا ہوں یہ مدلل کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں جب یہ کہہ دیتا ہوں سب فہم نہیں ہے تو میں غلط نہیں کرتا ہوں، میری بات بالکل ایک دم تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ عداوت دشمنی یہ سب میری طبیعت نہیں، مجھے اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کل کا سبق کچھ کو یاد نہیں رہا، مسلم میں ایک بار چھوڑ کر کے آپ نے آگے شروع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ ہی نے سبق پڑھا تھا۔ آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا اور ہاتھ سے بدن کو صاف کرنے لگے، کوئی بات رہی ہوگی جو ارادہ نہیں فرمایا۔ اگر اتفاق کوئی مسجد میں داخل ہو گیا، وہاں پہنچ کر یاد آیا کہ اس کو جنابت لائق ہے، اسی حال میں فوراً نکل آئے، نکلنے کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور بعض علماء سفیان ثوری وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ نکلنے کے لیے آدمی کو تیمم کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہ وارد ہے حکیمت الصلاۃ، آئندہ بھی یہ روایت آئے گی وہاں بھی یہ تسلیم، لیکن مسلم میں آدھا نہیں کر دینا معلوم ہوا آپ کا تقدیر نہیں ہوئی اور مزاؤ میں تقدیر ہو چکی تھی. اس اختلاف کے متعلق تقریر کتاب الصلاۃ میں آئے گی جہاں امام بخاری نے اس حدیث کو بالکش اس خاص مسئلے کے لیے ذکر فرمایا. مصنف محقق رحمت اللہ علیہ نے تیمم کو اس بات سے ثابت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا مکانکم ثم رجع. روایت میں تیمم کا کوئی تذکرہ نہیں، مگر آپ نے تیمم فرمایا ہوتا تو راوی اس کا ضرور تذکرہ کرتے، کیونکہ روایت جو واقعات ذکر کرتے تھے وہ احکام کے اس بات کے لیے ذکر کرتے تھے اور حکم کی صحیح صورت اسی وقت معلوم ہوگی جبکہ واقعے کی پوری تصویر سامنے آ جائے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے اس کے جنابت کر لیا تو اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ سکتا ہے. وضو غسل میں ہاتھوں کا جھاڑنا کیسا، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کرتے ہیں بادشاہ کے کہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں مباح ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے کہ ترک کر لیا جائے. حنفیہ نے لکھا ہے ادب یہ ہے کہ آدمی نفل نہ کرے. ان لوگوں کی دلیل ایک حدیث ہے لا تنفذوا ایدیکم فإنها مراغب الشیطان. راکعی نے اپنی ذکر کی ہے لیکن حافظ ابن صلاح کہتے ہیں لم اجد ہو. نووی نے بھی ان کا اتباع کیا ہے. یہ حدیث حاکم نے کتاب العلل اور ابن حبان نے کتاب المجروحین بسند ضعیف تقریر کی ہے. ابو حاکم راضی فرماتے ہیں ہذا حدیث المنکر والبختری عبید ضعیف الحدیث و ابو ہو مجہور. ناول کو سوگن سنیا کو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا بدن صاف کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو نہیں لیا. پنکل کو یم کو ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے گئے. کپڑا جو نہیں لیا وہ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ آپ پانی کی تراوت کو اس کی دری کو باقی رکھنا چاہتے تھے، گرمی سخت رہی ہوگی یا عجلت رہی ہوگی یا اور کوئی بات ہوگی، اور یہ کہنا کہ کپڑا وسیخ اور گندا رہا ہوگا بعید ہے۔ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظافت مزاج کا خیال فرمایا کرتی تھی، آیا وضو و غسل کے بعد کپڑے سے بدن کا پوچھنا کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان الثوری، امام احمد اور بہت سے علماء فرماتے ہیں لا باس بحبل منڈیل، ابراہیم نخعی اور ابن ابی لیلہ سے منقول ہے کہ مجروح ہے، لیکن حضرات کی مراد عادت بنانا مکرو ہے۔ ابو داؤد میں یکرہ نہو للعادہ، شافعیہ کی پانچ وجوہ خلاف افضل ہے، افضل ہے، مباح ہے، مکرو ہے، شتا میں مباح ہے، صیف میں مکرو ہے۔ چلیں وفي الاسناد الى عبد المؤمنين ابي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل المخارجي رضي الله تعالى عنه قال بعض من بدا بشق راسه لا يملك الغسل۔ آدمی جب غسل شروع کرے تو وضو کے بعد بدن کے کس حصے سے شروع کرے؟ مالکیہ، شافعیہ اور اکثر علماء اور اکثر احناف کہتے ہیں پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر من کی بے ایمن پر، پھر من کی بے اے سر پر۔ بارہن کیا کہتے ہیں پہلے من کی بے ایمن پر ڈالے، پھر من کی بے اے سر پر، پھر سر پر۔ اور بارہن کیا کہتے ہیں پہلے من کی بے ایمن پر، پھر سر پر، پھر من کی بے اے سر پر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان اقوال کو رد کیا ہے اور پہلے قول کو تائید کی ہے، لیکن انہوں نے پہلے قول میں بھی تدقیق کر دی اور یہ بتا دیا کہ سر پر پانی ڈالا جائے تو اس کے دائیں حصے پر پہلے پانی ڈالا جائے۔ اسی لیے فرماتی ہوں من بدا بشق راسہ ایمن فی الغسل، اگر کوئی آدمی غسل میں سر کے دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہے تو سنت میں اس کے پیر کی دلیل موجود ہے۔ من بدا کہہ کر اشارہ کر لیا، اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، جیسے کوئی دریا میں غسل کر رہا ہے اس میں تو ڈبکی لگانا ہوتا ہے، دائیں طرف کا التزام بار وقت صاف صاف صاف ثابت ہو جا اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام بخاری نے یہ بیان فرمایا اگر کوئی تنہائی میں عریاں غسل کرنا چاہے تو سنت کی غسل یہ جائز ہے جو اول تصدق ہے۔ عریاں غسل کرنا جمہور علماء کے نزدیک مطلق جائز ہے، یہی مالک شافعی وغیرہ حضرات کا مذہب ہے اور حنفیہ کا اصل قول ہے۔ صاحب دنیا نے یہاں پہنچ کر اپنی عادت کے موافق متاثر ہی کے بہت سے اقوال نقل کر دی و یقرا یوزر انشاء اللہ یجوب فی المدت الیسیرا یجوب فی بیت الحمام الصغیر وغیرہ ذلک. اور پانی میں ان کے غسل کرنا ابن ابی لیلہ نے تو اس سے منع کیا, جمہور علماء جواز کے قائل ہیں, امام احمد ابن حنبل کراہت کے قائل ہیں, اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں لنگی پہن کر غسل کرنا افضل ہے. حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نقل کرتے ہیں, نہا یدخل الماء الا بمنزل رواہ ابن خزیمہ, اللہ کے رسولین بھی کپڑا پہن کر کانے میں غسل کرتے تھے. اور حسنین فرماتے تھے ان میرے الماء ساکنن چل. وقال بعض العلماء ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احق ان يستحي منه من الناس. یہ حدیث ان 159 تعلیقات میں سے ہے جو بخاری کے علاوہ دوسری کتب میں موصول انوار تھی, اس کے امام احمد ابن ابی شیبہ اصحاب سنن نے روایت کیا ہے. قال عورتنا ما في منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال رايت ان كان احدنا خاليا قال الله ان يستحيا الله احق ان يستحيا منه من الناس. اللہ سے زیادہ حیا کرنا چاہیے, وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انسانوں کے بنسبت اس سے حیا کی جائے. جمہور علماء کی اشافیہ نابلہ نے تصریح کی ہے, بلا عذر تنہائی میں سطر کھولنا حرام ہے. نوری کہتے ہیں وہ ستار شریعت میں جائز ہو موسیٰ حیا کی وجہ سے تنہا وسن کرتی ہوں, اور وہ ستار ان کی شریعت میں نہ جائے لیکن وہ کوئی پرواہ نہ کرتی. دوسرا احتمال بالکل غریب ہے, پہلا بھی احتمال راجح ہے. اور موسیٰ کے متعلق کتاب الانبیاء میں آئے ہیں موسیٰ کان رجلاً حلیاً ستیراً, اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے تنہائی میں غسل کرتے تھے. کیا کہ دوسرا احتمال کو کہہ دیا کہ بڑی دوسرا احتمال بھی دوسرا احتمال بعید ہے. نبی کے موجود ہونے کے ساتھ اتنی بڑی جرت کہ بالکل صریح مخالفت کرتے ہیں یہ بعید ہے. پہلا بھی احتمال اقرب ہے اور کتاب الانبیاء کا لفظ اس کے لیے معید ہے. آدر جس کے خصوصیت میں متورم چلی حضر اگر ان کا کپڑا لے کر بھاگ پڑا جمع موسا کی, اس لیے بھی موسا ان کے پیچھے دوڑے. یقول صوبی یا حجر صوبی یا حجر, حجر نے جبھی عقول کا کام کیا اس لیے موسا نے جب عقول کا خطاب کیا. حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسی وقالوا والله ما بموسى من باس, من اسرائیل نے موسی کو دیکھ لیا اور کہنے لگے موسی کو کوئی بیماری نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر کوئی الزام رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تنفر کا سبب ہوتا، لہٰذا موسیٰ کے بارے میں یہ ظاہر کر دیا تو آدر نہیں. ابن جوزی نے حسن ابن ابو بکر نے شاپوری سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ازار پہن کر پانی میں اترے تھے، لیکن جب پتھر کے پیچھے چلے تو لنگی ان پر ہونے کی وجہ سے ان کے بدن سے چپک گئی، جس سے ان کا حال معلوم ہو گیا. چلے چونکہ پتھر میں نافرمانی کی موسیٰ کو جلال آ گیا کہ مجھ کو ایسے کام کرنے پر تم نے مجبور کر دیا جو میرے مزاج و فطرت اور کبھی حیا کے خلاف تھا، اس لیے اس کو مارا. ابو ہریرہ کا یہ بیان موصول بالاسناد ثابت، تلمانی نے اس کو معلق سمجھ لیا، یہ صحیح نہیں ہے. انہ لندب لندب اثر ثابت بالحجر، یعنی مارنے سے نشان پر گیا. سکت نو سزا مدرے کی روایت میں سکت جذب کے ساتھ ذکر ہوا، ضربن بالحجر موسیٰ کے مارنے کی وجہ سے. چلیے یہ بھی کرمانی کہتے ہیں معلق، صحیح یہ ہے کہ معقوف ہے نبی حریرہ پر اور موصول کے اسناد ثابت. چلیے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کر رہے تھے، پہلی روایت میں موسیٰ سے اقتدار سے موسیٰ کا اوریانن غسل ثابت ہوا اور اس روایت سے صراحت ثابت ہو گیا. یہ استدلال بشرائع الانبیاء المعظیم ہے، امام بخاری کی عادت ہے وہ شرائع سابقہ کو حجت مانتے ہیں. حنفیہ فرماتے ہیں اگر اللہ و رسول شرائع متقدمہ کی حکایت کے بعد اس پر نقیر نہ فرمائیں تو وہ حجت ہے. چلیے بھرنے لگے. چلیے جب اللہ تعالیٰ شانہ توفیق دینے پر آتے ہیں تو طریقہ تکلم سکھا دیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسا ادب اور تعظیم کا جواب دیا، کہنے لگے اللہ حافظ نہ تو ہم کو ضرورت آ فرمائیں، لیکن یہ تو آپ کی برکات ہوں اور میں آپ کی برکات سے مستغنی ہوں. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی چیز کسی کے پاس موجود ہو اور پھر کسی اور راستے سے آئے اور اس میں کوئی معنی موجود نہ ہو تو وہ اللہ کی برکات میں سے ہے. اتنی سی بات ہے کہ دوسرا ہاتھ بیچ میں راستہ بن رہا ہے. حضرت امام بخاری نے جب خلوت میں دنیا اس کا جواب بیان کر دیا تو اب جلوت میں تستر کے ساتھ غسل کرنے کا وہ جو بیان کر رہے ہیں اس پر سب کے اتفاق ہے کہ اگر مجمع عام میں کسی وجہ سے غسل کرنا پڑ جائے تو تستر واجب، ہمارے اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسئلہ تو خود بار گزشتہ کے مفہوم سے معلوم ہو چکا، جب یہ پتہ چل گیا کہ تنہائی میں اوریان اس کر سکتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ضرورت میں اوریان اس نہیں کر سکتے، پھر اسی کو یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ امام بخاری نے یہاں یہ بیان کیا ہے اگر ضرورت میں اس کیا جائے تو صرف لنگی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کپڑے یا کسی اور چیز سے آڑ کر لیا جائے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نقطہ شرح حدیث سے لیا ہے، شراح نے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما رہے تھے اور کپڑے سے فاطمہ نے آڑ کر رکھا تھا تو آپ متعدد تھے یا لنگی پہن کر غسل فرما رہے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ متعدد تھے اور یہی حضرت لنگی کی رائے ہے۔ ابن عابدی میں شامی اور حضرت شیخ کی رائے ہے کہ لنگی پہن کر غسل کر رہے تھے، حضرت نے اس کو ترجمے کی غرض سے مربوط کر دیا۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلان رحمت اللہ علیہ کا رجحان اول ہی تقریر کی طرف ہے اور یہی راجے بھی معلوم ہوتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کرتے ہیں کہ مسئلے کی دو تصویروں کو دو بابوں میں لایا کرتے ہیں۔ اس میں کون سی نہیں تھا، چلیے بے پائے تو کچھ نہ کریں۔ تخصیص بدو وجہ فرما دی، ایک تو حدیث میں عورت ہی کا قصہ اور دوسرے اس لیے کہ احتلام مرحب کا مسئلہ مختلف بھی ہے۔ امام ابراہیم نقی احترام مرد کا انکار کرتے تھے، امام نووی فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ ان سے یہ انکار ثابت نہیں، میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ ان سے یہ انکار بسند جید نقل فرمایا ہے۔ امام بخاری نے اس ترجمے کو لا نقی کے اس انکار کو رد کیا اور مرد کے احترام کے ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ عورت کے منی ہوتی ہے۔ یہی جمہور اتباع خلاصہ کی رائے ہے۔ ارسطو تالیس کہتا تھا کہ عورت کے ایک رطوبت ہوتی ہے جس پر منی کا کہتا تھا عورت کے منی ہوتی ہی نہیں ہے، اور ابن سینا کہتا تھا عورت کی رطوبت ہوتی ہے منی کے مشابہ، اس پر منی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن مقتین اعتبار پر سب منی ثابت کرتی ہوں، اور ترجمان حق رسول رب العالمین کے زبان سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں عورت پہ منی ہوتی ہے تو پھر کسی کے انکار کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جو لوگ بات کرتے ہیں اپنے زن سے اور رسول ناطق بالحق حق بولتا ہے اور یقین کی بات بتاتا خبر دیتا، اس کے بعد دو مسئلے یہاں پر ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ازواج مطہرات کو احترام ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. سیوطی اس بات پر مصر ہے کہ ازواج کو احترام نہیں ہو سکتا، کیونکہ احترام اصل شیطانی سے ہوتا ہے اور ازواج مطہرات سے ممکن نہیں کہ وہ غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر تمکین دیں، لیکن یہ سیوطی کی بے معنی تقریر ہے. احتلام کا سبب صرف اثر شیطانی ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اثر کوئی بیماری یا منی تک ہونا یا اور کوئی سبب ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں. طبرانی نے بسند ضعیف ابن عباس سے نقل کیا، محترم نبی قط انما الاحتلام من الشیطان، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اور نووی نے طحاک سے نقل کیا، آدم کو احتلام ہوا، ان کی منی زمین سے مخلوق ہوئی، اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، مگر یہ اثر بات ثابت نہیں ہے. یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، احتلام سے نہیں پیدا ہوئی ہیں. نووی نے اس میں ضرور اختلاف ذکر کیا کہ انبیاء کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں. چلیے جنوب کے پسینے کا بیان آیا. جنابت جو ایک نجاست ہے، اس کی وجہ سے جنوب کا پسینہ ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ارت جنوب طاہر ہے، کیونکہ اس کا بدن طاہر ہے، محمد بن حضرت زاہری کہتے ہیں ہر کوئی کافر ناپاک ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نئے مومن لائن جس ہے. جمہور فرماتے ہیں مومن کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ وہی مخاطب تھا، اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ طہارت کا اہتمام نہ کرے، مطلب جس بھی نجاست رہے. وَإِنَّ مصنف نے وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسْ کر کر اشارہ کیا اسی مسلک کی طرف جو ابن حزم سے ہم نے نقل کیا ہے، اور یعنی بخاری کے نزدیک عرق کافر ناپاک ہے، عرق مومن پاک ہے. چلے نفسی مجسم، اور دوسرا نسخہ ہے فم بخست عیدت نفسی ناقصن، تیسرا نسخہ ہے فم بجست سلل کو، شاید یہی نسخہ پر ہوگا. چلیے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر مومن ہے تو بالاجماع وہ اس کا بدن پاک ہے. نجاست حکمی کی وجہ سے جب کوئی وہاں نجاست ظاہری نہ بدن ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا. اور اگر مومن مر جائے تو اس میں سلاسا کے دو دو قول ہیں, اظہر القول طہارت ہے اور دوسرا قول نجاست ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میت مرنے سے ناپاک ہو جاتی ہے لیکن غسل سے پاک ہو جاتی ہے. چلیے مسلم شریف میں آ چکی ہے. وغیرہ کی روحی سوکھ کی طرف عائد ہے. حافظ ابن حجر وغیرہ شجاع کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بغیر اور یا خوجوں پر اٹھو ہو, اور مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے خروج مشی اور دوسرے افعال کرنے کی گنجائش, لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے. صحیح یہ ہے کہ بخاری بتانا چاہتے ہیں مومن کو جن کو بہارت جنابت گھر سے نکلنا بازار میں جانا جائز ہے, اور اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی شیبہ نے نقل کیا ہے صحابہ اور تابعین کی جماعت کی حالت تھی. کام مزاج نے بولا خجور بلایا قلوم حتی جنابت ہو جانے کے بعد میں گھر سے باہر نکلتے نکھاتے جب تک کہ وہ نہیں کر لیں. امام بخاری نے اس کی تصدیق فرما دی. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دنوں بہارت جنابت اپنی ضروریات مشغول ہو سکتا. اس سے یہ بھی نکل آیا کہ دن پر فی الفور غسل واجب نہیں. جن لوگوں نے ہمیں ثانی کو کرنے کی غرض بتایا یہ جزی بات ہے. صحیح یہ ہے کہ ترجمہ سے نسل تو یہ معلوم ہوا کہ دن کو بحالت جناب اپنے حوائج میں مشغول ہونا جائے, اور اسی سے التزام یہ معلوم ہو گیا کہ دن پر صرف اور اس واجب نہیں ہے. وقال عطا يحتجم الجن ويكلم الكار ويحلق راسه وان لم يتوضا. اسے اشارہ کر دیا حسن بصری وغیرہ کے قول پر جو کہتے ہیں. یہ سعید کا طریق جس کی طرف کل سبق میں اشارہ آ رہا ہے. چلیے سے مراد مقام ہے. اصل رب کے خلاف پالان پر ہوتا اور انسان کا پالان اس کے مقام میں ہوتا, اس لیے حال بول کر محل مراد لیتے ہیں. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر دین وضو کر لے تو پھر گھر میں ٹھہرنا جائز ہے. غسل کرنا ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. یہاں پر ترجمے میں تین نسخے ہیں. پہلا نسخہ قینونت الجنوبی فی البیت, جنوب کے گھر میں رہنے کا بیان. اس سے تو مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بیان کیا ہے اور اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس روایت لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا جند ولا سورۃ رواہ داؤد، اور دوسرا نسخہ ہے اور اس کی طرف اس کی تردید کی ہے، اور دوسرا نسخہ ہے قینونت الجنود فی البیت اذا تغزا، اس صورت میں بخاری نے اس روایت کی توجیہ کی اور یہ بتایا ہے فرشتے اس وقت نہیں آتے ہیں جب آدمی وضو نہ کرتا، اور اگر وضو کر لے تو پھر فرشتے شریعت میں جب وضو کرنے کے بعد گھر میں رہنے کی اجازت ہو تو جنابت کی حالت شریعت کے قانون پر مباح ہے، ملائکہ کے آنے سے معلوم کیوں ہوگی؟ تیسرا نسخہ وہ ہے جو ہمارے سامنے باب قانون الجنود فی البیت اذا توضا قبل ان یغتسل، یعنی گھر میں رہنے کے لیے صرف وضو کافی ہے، غسل ضروری نہیں، غسل سے پہلے اگر وضو کر لیا تو آدمی گھر میں رہ سکتا ہے۔ اور یہ قال حدثنا بنائی قال حدثنا هشام بن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو جهل قال كما يتوجه امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جواب الرقود سے جواب القیمت کے ساتھ کیا، کیونکہ رقود کے لیے استقرار القیمت لازم، آدمی جہاں سوتا ہے وہاں ٹھہرتا ہوتا چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل